रिकॉर्ड बजे रहे थे, हमने सुना तो रील पर हमने कंपोज किया थे। अच्छा। बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी, बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी, महा महा महा कई खेतवा की माटी, महा महा महा कई खेतवा की माटी, महाकई कियारी कियारी, बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी, बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी, गदराने सरसों थाड़ी सुनते, गदराने गुहुआ सरसों थाड़ी सुनते, फूली पुसुमिया पियर रंग दमते, फूली पुसुमिया पियर रंग दमते, हरी हरी मटरी की पहरे घेघरिया, हरी हरी मटरी की पहरे घेघरिया, अरसी का गोटा किनारी, बसंत राजा अरसी की गोटा किनारी, क्या रंग सुना है, वाह वाह। जदरानी गुहुआ सरसों थड़ी सुनते, फूली कुसुमिया पियर रंग दमते, हरी हरी मटरी की पहरे घेघरिया, अरसी का गोटा किनारी, बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी, बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी, महुआरी महते अंबवा बौराने, महुआरी महते अंबवा बौराने, देर पके कचनार फुलाने, देर पके कचनार फुलाने, बेला चमेलियो फूलई चंदनिया, बेला चमेली ओ फूल चंदनिया, लहरे उजरी तारी, बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी, बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी, मधमाते घूंगा कली का मुँह छूमे, मधमाते घूंगा कली का मुँह छूमे, रंग रंगी तितली पराग पिए घूमे, लपटी बेली गरे बिरवा के, लपटी बेली गरे बिरवा के, बप्पा की बिटिया दुलारी, अंधेरे पहुंच गए, तुमने जाके कहा रोशनी लगी, बहुत अच्छा, फिर पढ़ दो, फिर पढ़ दो, भक्ति उत्तरत कर ले, कली का मुँह चूमे, मधमाते भौरा कली का मुँह चूमे, रंग रंगी तितली पराग पिए झूमे, लपटी बेली गरे बिरवा के, पप्पा की बिटिया दुलारी, बसंत राजा तोरी फुलवारी, बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी, परी बसंत की माया, बिथरी परी बसंत की माया, बहते मन ओ बहते काया, बहते मन ओ बहते काया, ज्ञानी गुनी बसंत म बहके, ज्ञानी गुनी बसंत म बहके, बहके संत पुजारी, बसंत राजा। आज हमारे कबीरे गावे ढोल झांझ कर ताल बजावे, आज धमार कबीरे गावे ढोल झांझ कर ताल बजावे, गाल गुलाल भाल बिचरोरी, गाल गुलाल भाल बिचरोरी होरी खेलई बनवारी, संत राजा फूले तोरी फुलवारी, बसंत राजा फूले तोरी फुलवारी। अंतिम हरि गोपी संग किसन कन्हैया, हरि गोपी संग किसन कन्हैया, निरखी ग्वाल पुकारे गैया, निरखई ग्वाल पुकारे गैया, अंतर्यामी जसुदा के छैया, अंतर्यामी जसुदा के छैया, कबिलव कुश बलिहारी, संत राजा फूले तोरी फुलवारी, एक रूप हो गए फूले तोरी फुलवारी। बहुत